قدر ہے پائل ہے کے لیے تم جس کو مرض لائق ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو اس پر کیا ہے فدیا. اب لازم آئے گا کہ مرض لائق ہونے یا سر میں تکلیف ہونے کی بنا پر فدیا لازم ہو جائے اس پر. اس بیماری لگنا اس کے اختیار میں تو نہیں ہے نا, کہ سر میں تکلیف بننا ایسی اس کے بس کی بات تو نہیں ہے. جب اس کے ارادے اختیار کے بغیر یہ چیز اسے عارض ہو گئی ہے, اس پر یہ تاوان ڈالنے کا کیا مطلب ہے فدیہ ادا کرے؟ اس کا جواب کیا دیا؟ ان حالات کا اگر وہ سر بلاتا تو اس صورت میں یہ فدیہ دینا لازم ہو گیا, روزے یا صدقہ یا قربانی کا جانور جو ہے وہ پیش کرے. یہ مطلب ہوا. اسی طرح بعض مرضے میں ہیں تو ان کی وجہ سے کوئی حلق وغیرہ کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے, تو پھر من کان من کو مریض ہے تو ہر مرض کی صورت میں اس طرح روزہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے چھوڑنا جائز نہیں ہے, کیونکہ الٹا روزہ اس کا علاج ہے اصلاح ہے. ایسی صورت میں کئی مرضیں ایسی ہوں گی جن میں گنجائش نہیں ہوگی یہ احرام وغیرہ کھولنے کی یا سر وغیرہ بنانے کی, الٹا بال جو ہے ان کا موجود ہونا وہ مفید ہوگا. جس طرح سردی ہو تو بال جو ہے زیادہ ہو تو سر گرم رہتا ہے, تکلیف نہیں ہوتی. سر منڈا دے سردی ہوگا تو پھر فوراً سر متاثر ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ہر مرض میں تو یہ حکم لاگو نہیں ہو سکتا ہے, مطلب اس لیے کیا مطلب ہے مرض یوگ ہلکے مراد یا مطلق مرض نہیں ہے, بلکہ ایسی جس کے ذریعے سر مڑانا زیادہ لازم آئے اور بھائی عزم مزاج سے ہی یا اس کے سر میں تکلیف ہے کوئی زخم ہے جوئیں وغیرہ پڑ گئی ہے تو بال اگر پوری طرح رہے زخم کا علاج نہیں ہو سکتا, پٹی وغیرہ نہیں باندھی جاتی دوا نہیں لگ سکتی, جوئیں ہیں تو وہ پریشان کرتی ہیں. جس طرح کعبہ بن عجرہ ہے تو ان کو احرام باندھنے کے بعد اس طرح جوئیں پڑ گئی کہ وہ نیچے گرتی رہتی تھی, ہڈیا رکھی ہوئی چولہے پر اور جوئیں جو ہے وہ گر رہی تھی چولہے پر بھی اور ہڈیا پر بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا کہ کیا تیری جوئیں مجھے ایزا اور تکلیف دے رہی ہے؟ کر دیا دھیرے دھیرے. تو آپ نے پھر فرمایا کہ سر ملا دو اور دیا جائے تو وہ دے دو, اور اس موقع پر یہ آیت کریمہ بھی نازل ہوئی. سبحان اللہ. قرآن پاک میں صرف دیا لازم ہے اور روزے یا صدقہ یا نصف قربانی کی صورت, لیکن روزے کتنے رکھتے ہیں صدقہ کتنا دے اس کی وضاحت نہیں تھی. تو پھر محبوب کریم علیہ السلام تسلیم کی طرف سے اس کی وضاحت پائی گئی, کیونکہ قرآن نازل آپ پر اسی لیے ہوا ہے نا, تو بھائی یہ نا زندہ سماج ضلع تاکہ تم لوگوں کے سامنے بیان کرو جو ان کے بھلے کے لیے نازل کیا گیا ہے. بیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہ ملا ہے پھر کوئی حکم ثابت ہی نہیں ہو سکتا. یہی نماز ہے, وقیم الصلاح ذکر کر دیا گیا ہے, آگے اس کے اگر ارکان کتنے ہیں ترتیب کیا ہے, تو یہ ساری چیزیں تو قرآن پاک میں نہیں بیان کی ہے نا, حدیث پاک کی روح سے اللہ تعالیٰ. لہذا آپ کا بیان ساتھ شامل ہونا لازم اور ضروری ہے, آپ نے بیان کر دیا. جب سلاست ایام تین روزے جو ہیں ہمیں فوری طور پر رکھ لو, اور سات جو ہیں فارغ ہونے کے بعد, یا چھ مسکین جو ہیں ان پر تین سال یعنی نصف سال کی مسکین چھ مسکینوں پہ صدقہ جو ہے وہ کر دو, یا جانور جتنی گنجائش ہو وہ جانور دبا کر دو, بکری بھیڑ دمبا جائیے. جو تم بس سے جو بیمار ہو جو تم میں سے مریض لیکن ایسی مرض میں مبتلا محتاج کرے اسے طرح حالت کے سر بڑھانا پڑے یا اس کے سر میں تکلیف ہو بال جو ہے اس لیے دور کرنا ضروری ہو زخم ہو گیا ہے یا جوئیں پڑ گئی ہیں پسفیدیا ہے ادھر مرض والی تکلیف ہو گئی ادھر فریے کا تاوان ہو گیا تو یک نشد دو شد ہو گیا کیا جواب دیا ان حالات کا فریے اس میں کہتا ہے جب سر ہٹائے تو اور فعلے ہے یہ لفظی اشکال کا جواب دیا جزائے شرط جملہ ہونی چاہیے اور یہ جملہ نہیں ہے تو جواب دیا کہ یہ جو مذکور ہے یہ کیا ہے مبتدا خبر معذوف ہے فعلے ہے اس مریض پر لازم ہے فدیہ کب اگر حلق کرے تو فدیہ کا بیان ہو گیا کہ میں نے لیا ہوگا فدیہ لازم ہے کیا مطلب روزے یا صدقہ یا قربانی بیان ہے جن سے فدیہ کا لیکن مقدار اس کی نہیں بیان کی گئی ہے پھر عمل کیسے کر سکتے ہیں ساری زندگی روزے ہی رکھتے رہے گا اس لیے بتلایا لیکن مقدار اس کی پسمر بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کافر بن رضی اللہ عنہ نے شاید کی تکلیف دی ہے تجھے تیری شکروں نے عوام زہریلے کیڑے نے انہیں کہا جاتا ہے تو یہاں مراد جو ہے پھر آپ نے فرمایا جی ہاں یا صلی اللہ علیہ سر مڑا دے اور تین نے روزے رکھی ہے اور صدقہ دے ایک فرق چھ مسکینوں پر تو فرق یہ ہے تین سا ہو گیا ہو گیا تو نصف سا فی مسکین یہ لازم آیا تو سا چار کلو جو ہے اس کا ہوتا ہے اس کے لیے بکری کو ذبح کریں اور فروٹ جو ہے تین سا کا ہوتا ہے فرق ہو پندرہ سال کا ہو گیا فرق ہو تو تین سال اچھا فرق نکلا بس فرق کہہ رہے پندرہ سا ہے فرق کہہ رہے تین سا ہو گیا آمن تم امن تو جب تم کیا کرو امن کی حالت میں ہو جاؤ ان اور صرف تم پہلے یہ ذکر کیا گیا کہ اگر تم دشمن کی طرف سے روک دیے جاؤ شواف حضرات کا مسلک یہ ہوا صرف دشمن کی طرف سے احسار پایا جاتا ہے ہمارے حضرات کیا کہتے ہیں احسار بندہ ذاتی طور پر بیماری کی وجہ سے بھی مؤثر ہو سکتا ہے آزاد ٹوٹ جائیں جس میں ایکسیڈنٹ وغیرہ زیادہ راستہ ہو جاتے ہیں تو لوگ معذور ہو جاتے ہیں یہ سمندری سفر ہے طوفان آ گیا ہے یا رستے میں جہاں سے گزرنا ہے وہاں ملک میں زیادہ دنگی کی صورت ہے تو وہاں سے بھی گزرا جا سکتا ہے تو پہلی تفصیل اپنے مدد کے مطابق کرتی کہ دشمن کی رکاوٹ جائے تو وہ ختم ہو جاتی ہے اور دوسری تفصیل حنفی مسلک کے مطابق کرتی کہ تم امن کی حالت میں ہو گنجائش فراخی ہے سفر میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اب آگے دو صورتیں ہیں یا تمتو پایا جائے گا یا کرام جو ہے وہ پایا جائے گا اگر تمتو ہے یا کرام ہے تو صورت میں جانور حدیقہ دینا جائے تو لازم ہو جاتا ہے تو پہلے بتلایا کہ تین صورتیں ہیں یا صرف حج کا احرام باندھے آدمی یہ مفرد ہو گیا یا حج عمرے کا اکٹھا احرام باندھ لے اور دونوں کے افعال پوری طرح ادا کرنے کے بعد جا کے دس ذوالحج کو احرام کھول لے تو یہ قران ہو گیا اور وہ بندہ قارن کہلائے گا یا پہلے عمرے کا احرام باندھ لیا اس کے افعال جو ہیں طواف اور سائے وہ کر کے احرام کھول دیا تو اس کے بعد آزاد رہا پھر سات ذوالحج کو وہیں مکہ شریف سے حج کا احرام باندھ لیا تو اس کو متمتع کہیں گے اور اس عمل کو تمتو کہا جائے گا تو تمتو کا فقہی معنی یہ ہے کہ عمرے کا احرام باندھا افعال ادا کر کے کھول دیا پھر نئے سرے سے حج کا احرام باندھا لیکن لوگ بھی مانا لیا جائے تو پھر قران بھی تمتو ہے کہ دو عبادتوں کا ایک ہی سفر میں فائدہ اٹھا رہا ہے بار بار سفر کی مشقت سے بچ رہا ہے ایک ہی سفر میں دونوں فائدے نفع جو ہے اٹھا لیے، کران بھی اور حج بھی اور عمرہ بھی. تو اب کران کو بھی تمتو کہہ دیا جائے گا. یہ جو تمتو ہے یہ فقہی اصطلاح پر مبنی نہیں ہے، اس لیے دونوں تفسیریں اس کی نقل فرما رہے ہیں کہ حج عمرہ اکٹھا کر لیا یا پہلے عمرہ کر لیا پھر حج کیا. اور دونوں صورتوں میں اس پر حدیث دینا جائے تو لازم و ضروری ہوگا. باقی یہ عمرے کے جو افعال ہیں تو چونکہ مکہ شریف میں ادا کیے جاتے ہیں تو احرام باہر سے باندھنا ضروری ہے ہل سے، اور حج کے افعال جو ہے اکثر وہ باہر ادا ہوتے ہیں، منا میں گیا، پھر عرفات میں گیا، مزدلفے میں گیا، منا میں جانور ذبح کیا 10 کو، پھر کنکریاں وغیرہ ماری جمرات کو، اکثر افعال باہر ادا ہوتے ہیں. تو اس لیے مکہ شریف سے حج کا احرام باندھنا جائز ہے. تو پھر سہولت عمرے کے لیے یہ ہوتی ہے، اگر وہاں بار بار عمرے کرنے ہوں نا تو پھر تنیم والا مقام جو ہے وہاں حرم کی حد بہت تھوڑی ہے، دوسری طرف سے زیادہ ہے، لمبا ایریا ہے، وہاں تھوڑا حصہ ہے حرم کا، آگے ہل آ جاتی ہے، وہاں سے احرام باندھ لیا تاکہ زیادہ سفر جو ہے وہ کرنا پڑے. تو وہاں احرام باندھ لیا، عمرہ کر لیا، احرام کھول دیا، پھر وہاں سے جا کے باندھ لیا، 100 عمرہ کرو، 50 کرو، جتنی گنجائش ہو. تو یہ سہولت ہو جاتی ہے صورت. اگر تمتو کفی کی مان لیا جائے تو پھر یہ ہدیہ دینا کہ لازم ہے، کیونکہ وہاں کسی حالت احرام میں رہنا چاہیے تھا اور احرام میقات سے باندھنا چاہیے تھا، اس نے وہیں اب مکے سے باندھا ہے، اس پر تاوان ہو گیا کہ تو نے کیوں یہ جسمانی سہولت حاصل کی ہے اور احترام کرتے ہوئے میقات سے احرام باندھ کے کیوں نہیں حج کیا ہے، اس لیے یہ. اور اگر قارن ہے تو دو عبادتوں کا اکٹھا موقع سے مل رہا ہے تو یہ شکریہ کا دم ہو جائے گا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ دونوں عبادتیں اکٹھی جو ہے میں ادائے کی سفر میں کر رہا ہوں. اس صورت میں یہ شکریہ کا دم بنے گا، تاوان کا نہیں ہوگا. بے خوف ہو جاؤ، احسار سے ہی دشمن کا ڈر ختم ہو جائے، یا آدمی مذہب کے مطابق ہو جاؤ، تم کس میں حالت ہے، امن میں اور وسط میں، رکاوٹ رستے کی ختم ہو جائے. امن سمت عامل عمرت الحج، بس جو تمتو کرے نفع اندوز ہو سات عمرے کے حج تک، یا تمتو کافی کی مانا ہو تو مطلب کیا ہے، یہ کہ فائدہ اٹھائے، جو کے طرف اللہ کے ساتھ عمرے کے پہلے نفع اٹھانے کے ساتھ کروب پھر حج کے اس کے بعد اس میں اب یہ پھر عمرہ سے قبل الانتفاع ہے، مطلب یہ نہیں کہ عمرے کا احرام کھول کے پھر، بلکہ اکٹھے دونوں جائیں، یہ قران والی صورت ہوگی. اور دوسری کیا ہے کہ پیدا اٹھائے بعض تعلق کے احرام کھولنے کے بعد عمرے کا استواح ہی معذورات الاحرام. اب اس تمتو کو تمتو کیوں کہا گیا ہے کہ درمیان میں آزاد ہو رہا ہے بیوی کے ساتھ مباشرت وغیرہ، تو باقی تیل مالش خوشبودار کپڑے وغیرہ وہ استعمال کر رہا ہے. احرام میں تو دو چادریں ہوگی، میلا کچیلا رہے گا، بال پراگندہ ہوں گے، بیوی کے قریب نہیں جا سکے گا. تو غسل اگر کرے بھی صحیح، گرمی وغیرہ لگے تو پانی صرف ڈال سکتا ہے، اوپر صابن وغیرہ استعمال نہیں کر سکتا ہے. تو اس قسم کی پابندی آیا نا، احرام کھول دیا تو آزاد ہو گیا، خوشبوئیں لگائے، صرف بہترین کپڑے پہنے، مباشرت وغیرہ کرے، تو یہ جو درمیان میں نفع اندوز ہو رہا ہے یہ تمتو ہو گیا. پھر اب یہ تمتو کا معنی فقہی ہو گیا کہ عمرے کا احرام کھول گئے پھر نئے سرے سے حج کا احرام باندھے گا. پہلا جو ذکر کیا ہے وہ لغوی معنی ہوا کہ دو عبادتوں سے نفع اندوز ہو رہا ہے ایک ہی سفر میں. بہرحال اگر وہ کرتا ہے نفع حاصل دونوں بات ہو گئے کہ سفر میں یا درمیان میں کھولتا ہے فمست ایسا من الحدیے بس وہ جو آسان ہو حدیث سے یہ اس پر لازم ہے. یا بھی وہ اشکال ہوگا کہ باپ موضوعہ ہو گیا یا موضوفہ ہو گیا, اس طرح سارا من الحدیے یہ فعل فاعل اس کا صلہ ہو گیا, یہ صفت ہو گئی. مبتدا ہے تو خبر کوئی نہیں, خبر ہے تو مبتدا کوئی نہ, تو جملہ تو نہ بنا. نزاشت کی جائے تو وہ جملہ ہونی چاہیے, اس کا جواب بھی کیا دیا فعل ہے دم اس طرح سارا یہ مبتدا ہے اور خبر اس کی مقدر اور واضح فعل, تو لازم ہے اس پر دم اس طرح سارا ہو جو سہولت سے حاصل کر سکے. کیوں لازم کر دیا گیا ہے؟ فمن تمتع شرط ہو گئی نا, اب یہ مشروط ہے تو مطلب ہے وہ سبب بن گیا تمتع اس دم کا. ہاں بس وہ تمتع کے اب یہ جو جانور ذبح کرے گا اس سے کھا سکتا ہے یا نہیں, قربانی کے جانور سے تو آپ بھی کھا سکتا ہے, دوستوں یاروں کو بھی کھلا سکتا ہے. یہ جو دم دے گا جانور ذبح کرے گا اس سے کھا سکتا ہے یا نہیں, اگر درمیان میں رام کھول دیا ہے تو اب یہ تاوان کا دم ہے اس لیے اسے نہیں کھا سکتا ہے, اور اگر نہیں کھولا ہے اب یہ شکریہ کا ہے اس سے کھانا اس کے لیے جائز ہو جائے گا. جو آسان ہو یعنی ہر چیز سے خصوص پر دم ہے جو کوئی میسر ہو سکے بس اب سمتوں کے, اور وہ جو ہے نقصان کا دم ہے ذبح کرے گا اس کو جب احرام جب احرام باندھے حج کے ساتھ ہے اور نہ کھائے اسے, اور امام اعظم وہی کھڑے رفع نے فرمایا کہ یہ قربانی کا دم ہے. کافی مسئلہ کیا جو ذکر کیا ہے انہوں نے, آناب کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ کوئی قصور کوتاہی اس کی طرف سے کوئی نہیں پائی گئی ہے, شریع اجازت ہے اس لیے اس جانور سے کھا سکتا ہے. احرام کھول دے عمرے کا پھر احرام حج کا لگا باندھتا ہے تو کھا سکتا ہے, لازم ہے اس پر دم اس وقت متو کے. اب یہ دم ہے جو قرآن ہے ذبح کرے گا اسے کب اذا احرم بالحج حج کا احرام باندھے لیکن کھائے نہیں اس سے. امام صاحب علیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ دم نسک اور عبادت کا ہے اور یہ قربانی کی مانند ہے, اس سے کھا سکتا ہے اس سے بھی کھا سکتا ہے, لیکن ایک آدمی میں نہیں گنجائش جانور ذبح کرنے کی, اب وہ کیا کرے؟ مطلب یہ جو سیام سلاست ایام فی الحج و سبع اذا رجعت حدی نہیں دے سکتا, جانور ذبح نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ تین روزے حج کے دنوں میں رکھ لے اور ساتھ جب فارغ ہو جائے حج کے افعال سے, ہمارے نزدیک یہ مراد ہے اذا رجعت جب حج کے افعال سے فارغ ہو جائے. شوق حضرات کہتے ہیں کہ جب اپنی قیامگاہ پہ آ جائے اس وقت سات روزے جو ہے تو وہ رکھے, دس روزے ہو گئے تل کا شرف ان کا میلا, دس روزے اس حدی کی جا بجا رکھنے پھر لازم ہو جائیں گے. اب اشکال یہ ہوا کہ سیام سلاست ایام فی الحج روزے تین دنوں کے حج میں, حج کے افعال میں تو روزہ داخل نہیں ہو سکتا ہے نا, حج ایک ظرف بنانا سیام و سلاست ایام کے لیے یہ کیوں کر صحیح ہوگا؟ اس کا جواب دیا کہ مراد حج سے ایام حج ہے, افعال حج نہیں ہے. مطلب ہے جن دنوں میں حج کے افعال میں مشغول ہے انہی دنوں میں کیا کرے؟ تین روزے رکھ لے. تو پھر حج کے دنوں میں تو دسویں بھی ہے, تو دسویں کے دن روزہ رکھا جا سکتا ہے, وہ عید کا دن ہے نا, عید کے دن روزہ رکھنا ناجائز ہوتا ہے, عید فطر ہو یا عید قربان ہو, بلکہ ساتھ جو تشریق کے دن ہیں تو ان میں بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. پھر تین دن کیا ہوئے, سات آٹھ نو, بہتر یہ ہے کہ ان میں رکھ لیں. احرام بھی ساتھ کو باندھ دے گا حج کا تو روزہ بھی ساتھ رکھ لے, سات آٹھ نو دن تین دن یہ ہو گئے, حج کے فال سے فارغ ہو تو پھر سات دن باقی روزے جائیں وہ رکھ لے. ہاں بس تین دن روزے ہیں حج میں, تین روزے ہیں, تین دن کے روزے ہیں حج میں, یعنی جو مشغولیت کے دن ہیں حج کے اندر بعد احرام کے بعد کمرے کا یا کرام قارن بن جاتا ہے, تو اس صورت میں جب عمرے کا فال ادا کر لے گا, شوال میں کر لے, زکات کے ابتدائی دنوں میں کر لے, اس کے بعد تینوں دے رکھ لے, پھر یہ بھی جائز ہو جائے گا. لیکن این الارامین کا یہ مطلب ہے کہ عمرے کے احرام کی حالت میں نہیں, تو عمرے کے احرام کی حالت میں نہ ہو تو دو صورتیں ہو گئیں, دونوں کے احرام کھل جائیں, یا حج کا احرام باقی ہو عمرے کا احرام ختم ہو چکا ہو. یہ مطلب ہوا کہ عمرے کا احرام کھولنے کے بعد اور حج کا احرام باندھنے کے بعد تین نے دو دے رکھ لے اور ساتھ پارے ہونے کے بعد بل احب ہو زیادہ محبوب اور پسندیدہ اور کیا ہے کہ روزہ رکھ لے نج کی سات آٹھ نو اور نہ کے دن روزہ رکھنا گیا. جامع تشریف میں یہ اکثر نزدیک جائز نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کی مہمانی کے دن ہوتے ہیں, بلکہ مصاب کیا ہوتا ہے کہ قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا کرے عید الدعا اور عید الفطر میں. یہ ہے کہ عید الفطر میں جائے عید پڑھنے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا کے جائے, اور عید الدعا کے لیے جائے تو خالی پیٹ جائے, واپس آ کے قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا کرے. اور ساتھ طرف اپنے آگ کے اور ایک اور شافی رحمت کا یہ ہے یا نفرت و مفرت منا والے ہی جب تم کیا کرو حج کے افعال ادا کر کے واپس کرو کو لوٹنے لگو تاکہ گھر نہ بھی پہنچ سکو تو پھر بھی یہ رکھ لو. تم دوسرا قول بھی ہے امام شافعی کا اور امام اعظم کا کیا ہو گیا کہ جب اعمال حج سے فارغ ہو جاؤ خواہ گھر نہ پہنچے پھر سات روزے رکھ لو, یہی امام صاحب علیہ رحمت کا روزے بھی ہو گیا. بس قرات ایک تو سب کے نظارہ جات بھی ہو گیا, سیام و سلاست ایام ہے تو سلاست ایام پر سبا دن کا تب ہو گیا, وہ مجرور ہے یہ مجرور ہو گیا سیام کا مضافل ہونے کی بنا پر. دوسری قرآن کیا ہے سبا تن ادار جات تم تو پھر یہ منسوخ کیوں ہو گیا ہے؟ جواب کیا دیا کہ سیام و سلاست ایام میں ہے تو ایام سلاست ایام یہ لفظ کے لحاظ سے تو مجرور ہے لیکن حال کے لحاظ سے منصوب ہے, کیونکہ سیام کے فائل حجی اور عمرے والے ہیں اور یہ مفعول بھی ہو گیا سلاست ایام, مفعول بھی ہونے کی بنا پر حال کے لحاظ سے کیا ہے منصوب اور لفظ کے لحاظ سے کیا ہے مجرور. پھر سلاطن کا تب جو ہے تو وہ سلاست ایام کے لفظ پر ڈالنے کی بجائے محل پہ ڈال دیا جائے تو محل منسوب ہے پھر یہ بھی منسوب پڑھ دیا جائے گا. اور پڑھا گیا سواد نصب کے اتنا حال ہے کہ وہ معطوف ہے کس پر سلاست ایام کے محل پر. تل کا عشرت کاملہ سات جمع تین کی وہ بڑا مشکل حساب تھا کہ اللہ تعالیٰ کو حاصل جمع بیان کرنا پڑا, تین پہلے اور یہ سات دس ہو گئے کامل دس ہو گئے, یہ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ خلاصہ حساب ہے اور فائدہ اس کا کیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ واو میں او ہے کہ یا تین رکھ لو حج کے احرام کی حالت میں اور یا ساتھ واو کو او کے معنی میں کر کے چھٹی نہ کر لے نا, یا تین پہ اکتفا کر لے یا ساتھ پہ اکتفا کر لے, اس لیے تل کا حشرت یہ فرمایا. ایک مسحے ہو گیا ایک باعث مرجع ہو گیا. مسحے کیا ہے؟ خلاصہ بیان کر دیا گیا ٹوٹل کے تین اور سات جمع کرو دس بن گئے, یہ تو ہو گیا تل کا حشرت کہنا صحیح ہے. لیکن واضح ہے ہر کوئی یہ تو جمع کر ہی سکتا ہے نا تین کو ساتھ میں, تو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو وہ بتلایا کہ مرجع باعث اس کا یہ ہے کہ کوئی واو مانا او سمجھ گئے صرف تین یا صرف سات پر اکتفا نہ کر لے, اس لیے یہ فرمایا گیا. اور اس طرح ہوتا رہتا ہے وا او کے معنی میں جس میں جال سے حسن ابن سیرین بیٹھو حسن کے پاس, حسن بصری رضی اللہ عنہ کے پاس اور ابن سیرین کے پاس. ابن سیرین مکے میں ہوں, حسن بصری بصرہ کوفہ میں ہوں, تو پھر بیک وقت دونوں کے پاس کیسے بیٹھے؟ یہ تو ناممکن تھا, ہو گیا نا معاملہ. مراد یہاں کیا ہے؟ ابھی ابن سیرین حسن بصری کے پاس بیٹھو یا ابن سیرین یہاں بھی بیٹھو؟ ٹھیک ہے, تمہارے لیے چھٹی ہے, رخصت ہے, واگ وغیرہ آؤ ہوتی رہتی ہے نا, تو اس لیے کوئی یہ نہ وام یہاں کرتا, اس وام کا ادالہ کر دیا یہ ہے. پھر جس طرح تفصیلاً بیان کر دیا سبا اور ثلاثہ, اسی طرح ان کا اجمال جو ہے یعنی حاصل جمع, وہ بھی بیان کر دیا گیا ہے. کیونکہ اکثر عرب جو ہے وہ حساب نہیں جانتے تھے, تو اس لیے یہ بتلایا. اور وجہ کیا ہے کہ بعض اوقات عدد ذکر کیا جاتا ہے اور خصوصیت عدد کی مراد نہیں ہوتی ہے بلکہ کثرت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. جس طرح ان دس طرف لوگ سبھی نورت الفلیہ کر اللہ علوم, آپ منافقوں کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرو تو ہرگز اللہ نہیں بخشے گا. کیا 71 مرتبہ کر دی جائے استغفار پر کوشش ہو جائے گی؟ اب 70 کی خصوصیت ملحوظ کوئی نہیں. 70 مرتبہ کرو, 700 مرتبہ کرو, 7000 دفعہ کرو, نہیں بخشے جائیں گے. 7 لاکھ, 7 کروڑ مرتبہ کرو, نہیں بخشے جائیں گے. تو بعض اوقات ذکر عدد کیا جاتا ہے لیکن مراد کثرت ہوتی ہے, خصوصیت عدد کی پیش نظر نہیں ہوتی ہے. پھر یہاں بھی کوئی سب آتے ان کا یہ معنی لے لے کثرت, اس وام کا بھی اضافہ کرنے کے لیے ٹوٹل بیان کر دیا کہ نہیں, 10 جو ہے کامل صرف یہ مراد ہے. یہ نہیں کہ 700 دن روزے رکھو یا 7000 دن روزے رکھو, یہ مطلب نہیں ہے. اور یہ 10 ہے اس سب کا خلاصہ ہے. اور اس کا پہلے یہ کہ نہ وہ ہم کہہ دیں کہ وہ اب کے معنی میں جیسے کہ تیرا قول بیٹھ قاسم کے پاس نشینی اختیار کرو حسن بصری رضی اللہ عنہ کی یا ابن سیرین کی. اور یہ کہ معلوم کیا جائے عدد کو, یہ بات علیحدہ ہو گئی نا. اور وجہ کہ جانا جائے عدد اجمالی طور پر بھی, جیسے کہ جانا گیا تفصیلی طور پر 3 اور 7, یہ تفصیل ہو گئی نا, اور ان کا خلاصہ حاصل جمع 10 یہ ہو گیا. تو کیا ضرورت تھی یہ تفصیل کے بعد اجمال بیان کرنے کی؟ کیونکہ اکثر عرب جو وہ نہیں اچھی طرح جانتے ساتھ کو, اور عدد جائز ذکر کیا جاتا ہے اور مراد کثرت کا بیان ہوتا ہے. چلو تو یہ کوئی وام نہ کرے کہ یہاں 7 کی خصوصیت مراد نہیں بلکہ بتیرے دن یہ مراد ہے, تو اس وام کا بھی اضافہ ہو گیا چل. اور یہ کہ مراد 700 کے عدد ہے نہ کہ کثرت. کیونکہ سب آ جائے تو وہ کبھی کبھی کثرت کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے, اور کبھی خصوصیت جو ہے وہ مراد ہوتی ہے. کہاں میرا تم تو یہ صفت اشرا کی ذکر کی گئی ہے, تو یہ صفت موقعہ ہے یا مقیدہ ہے یا مبینہ ہے؟ صفت تینوں طرح کی آتی ہے نا. مارفے کی صفت ہو تو موضیہ ہو جاتی ہے, موقعہ ہو جاتی ہے. اگر نکرہ کی ہو تو مقیدہ ہو جاتی ہے. تو پھر یہاں یہ ایک صفت کس معنی میں ہے؟ یا دل کا اشرا تم کاملا تم, یہ کاملا صفت موقع دے کر کی گئی ہے. کیا مطلب؟ اس عدد کا پاس لحاظ ضروری ہے, 10 دن پورے کرنا ہر حال میں کیا ہے, لازم ہے. یہ نہیں کہ یا 3 یا 7 پر اکتفا کر لیا جائے. یا یہ صفت مبینہ ہے, دل کا اشرا تم کاملا. عدد اکائی ہوتا ہے, دہائی ہوتا ہے, سینکڑا ہوتا ہے, ہزار ہوتا ہے, یہ مختلف درجے اس کے ہیں. 9 تک اکائی ہو گئے, دہائی پہلا اشرا جائے پہلی دہائی شروع ہو گئی, پھر 20 30 40 50 60 70 یہ سارے دہائیاں ہو گئے 90 تک. اس کے بعد پھر سینکڑے کا درجہ آ گیا, 100 200 300 900, پھر آگے 1000 کا درجہ آ گیا. یہ چونکہ پہلی کیا ہے, دہائی ہے, 9 کے بعد 10 آ گیا, اس لیے کاملہ تم ساتھ ذکر کر دیا گیا تبیین کے لیے. یا مقیدہ صفت جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے. تو دل کا عشرت المقابلہ تو کیا مطلب ہے؟ پہلے حدی کا ذکر تھا فمستحصل من الحدی ہے, تو اب تقید ہو گئی کہ یہ دس پورے ہوں گے تو پھر بدل بنے گا, یہ دس پورے نہ ہوئے تو پھر وہ حدی کا بدل نہیں بنے گا. جلسہ فائدہ دیتی ہے مبالغہ کا عدد کی محافظت میں, یہ مبینہ ہے شمال اشرہ کے لیے کہ اشرہ کب بنے گا دل, کیونکہ یہ پہلا عدد کامل ہے جس کے ساتھ انتہا ہوتی ہے احاد کی. نو تک احاد ہیں اکائیاں, اور پہلا یہ دہائی کا عدد ہو گیا دس جو ہے وہ دل, اس لیے کاملہ ذکر کیا ہے. اب تام ہوتے ہیں مراتب ان کے, یہ مقیدہ ہے جو فائدہ دیتی ہے کمال بدلیت کا. کس سے؟ حدیث سے. دس کامل ہوئے تو پھر حدی کا بدل بنیں گے, دس کامل نہ ہوئے تو پھر حدی کا بدل نہیں بنیں گے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے بال بچے کئی سو کروا وہ مسجد حرام میں حاضر نہ ہوں. اب ذالک یہ اشارہ ہے بعید کے لیے, اس سے مراد کیا ہے؟ استاد ذالکہ کر جائے تو وہ کیا ہے؟ تو شافعی رحمت فرماتے ہیں کہ جو قریب ہے وہ اس کا مشار الیہ بننا چاہیے. تو مطلب ہے دس روزے رکھنا یا حدی دینا جائے, یہ ان کے لیے ہے جن کے اہل مسجد حرام میں حاضر نہیں ہے. ہمارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ بعید کے لیے ہے. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج, تو جو مقامی لوگ ہیں ان کے لیے تمتع اور کرام جائے تو یہ جائز نہیں. افراد بالحج ہے یا پھر حج کے دنوں سے آگے پیچھے عمرہ جائے نا, تو وہ کیا کریں؟ آفاقی ہے حرم اور میکاتوں سے باہر رہنے والے لوگ ہیں, ان کے لیے یہ ہے کہ بار بار سفر کی مشقت اٹھانا ان کے لیے مشکل ہے, تو وہ اکٹھا ایک ہی سفر میں عمرہ کر لیں, حج کر لیں, درمیان میں احرام کھولیں نہ کھولیں. تو قران کی سہولت, تمتعوں کی سہولت آفاقیوں کے لیے ہے. جو مقامی لوگ ہیں یا قریب حرم کے اندر رہنے والے ہیں ان کے لیے نہیں ہے. ذالک کا مطلب یہ سمجھ تو ہو گیا ہے. چل ذالک اشارہ ہے طرف مسکول کے نزدیک ہمارے, اور سمجھ تو اشار الہ ہے نزدیک امام صاحب علیہ رحمت کے, کیونکہ نہیں ہے متاع قرآن ان کے لیے جو مسجد حرام میں حاضر ہے اور اس کے قریب ہے. اگر کوئی مقامی ہوتے ہوئے وہ تمتع کرتا ہے یا قران کرتا ہے تو اس کو دم دینا لازم ہوگا. وجہ کیا ہے کہ مکے اور حرم والے سارے کھڑے ہوں اس موقع پر حج اور عمرے کرنے لگ جائیں تو باہر والوں کے لیے مصیبت بن جائے گی, نہ رش ہوگا, بھیڑ بھاڑ ہوگی, تو وہ بسہولت طواف وغیرہ نہیں کر سکیں گے. اس لیے انہیں کہا گیا مقامیوں کو کہ حج صرف کر سکتے ہو, عمرے وغیرہ ساتھ میں لا کے قران وغیرہ یا تو تم نہ کیا کرو. جو اس طرح کرے گا تمتو یا قران مقامی ہو کر تو لازم ہوگا اس پر دم جنایت, وہ اس سے نہیں کھا سکے گا. وہ گرام مساکین پر صدقہ وغیرہ کرے گا. تو یہ حکم یعنی تمتو قرآن کا ان کے لیے ہے کہ نہ ہوں اہل اس کے حاضر مسجد حرام میں حاضری نہ آئے نا, پھر اضافت کی وجہ سے منہ میرا بھی جائے وہ گر گیا تھا. چلو اچھا, تو مسجد حرام میں نہ ہوں, مسجد حرام میں تو رہائش رکھی نہیں جا سکتی. بیوی بچے کسی کے مسجد حرام میں رہے, یہ ہو سکتا ہے؟ فقیروں کی رہائش کی جگہ تو نہیں ہے نا. تو لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام کہنے کا کیا مطلب؟ اس کا جواب دیا ہے کہ جو آس پاس رہنے والے ہیں وہ مسجد میں رہنے کے حکم میں ہی ہیں نا, جب چاہا حاضری دے سکتے ہیں. کوئی سفر کی کوفت وغیرہ اٹھانے کی انہیں ہوتی ضرورت ہے. یہ مطلب ہے, یہ نہیں کہ خود مسجد کے احاطے میں رہ رہے ہوسٹل. اور وہ کون ہے جو مسجد حرام کے حاضرین ہیں, جو ہوں حرم میں مسافت قصر پر نزدیک ہمارے, یہ لم یکن ہو گیا نا, کیونکہ جو اس سے کم ہے وہ گویا مقیم حرم ہے یا مقیم کے حکم میں ہے. یہ شواف حضرات کے نزدیک ہے. قصر کی مدت کتنی ہے؟ 57 میل کے قریب. تو حرم پاک سے 57 میل دور جو رہتے ہیں ان کے لیے یہ تمتع اور قران ہے, اور جو اس کے اندر رہتے ہیں پھر ان کے لیے تمتع و قران کی اجازت نہیں. لیکن امام صاحب علیہ رحمت کا مسلک جو ہے وہ اس سے مختلف ہے. وہ فرماتے ہیں ماں مسکن و مراد میکات, میکاتوں کے باہر جو رہتے ہیں تو وہ لم یکن آلو حاضر المسجد الحرام میں داخل ہو گئے. جو اندر رہتے ہیں وہ مقیم کے حکم میں ہو گئے. جو میکاتوں سے باہر رہتے ہیں, یہاں سے احرام باندھ کے اندر آنا جائز ہے, بغیر احرام کے جائز نہیں ہے, تو وہ ان سے میکاتوں سے باہر ہیں تو پھر لم یکن آلو حاضری ہو گیا. اندر ہیں تو پھر حاضرین سے ہو گیا. یا وہ مراد ہے کہ وہ مسکن اس کا میکات کے بعد امام صاحب علیہ رحمت کے نزدیک اہل الحل عند طاؤس. طاؤس کہتے ہیں کہ جو حرم کے حدود سے باہر ہے, حرم شریف کی حد جو تنیم والی ہے یہ تقریباً 3 میل بنتی ہے. مکہ شہر سے تنیم کو 3 میل کا فاصلہ بنتا ہے, کہیں 6 میل 8 میل ہے زیادہ بن جاتی ہے. پھر یہ مطلب ہوا کہ حرم کے حدود سے باہر جو ہے لم یکن آلو حاضری ہو گئے, ان کے لیے تمتع و قران جائز ہو گیا. طاؤس کے نزدیک کے اندر ہے تو یہ جائز نہ ہوا. بغیر المکی اندر مالک, امام مالک فرماتے ہیں کہ مکہ شہر میں جو نہ رہتا ہو اس کے لیے تمتع و قران جائز ہے, مکہ شہر میں رہتا ہو پھر جائز نہیں ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اللہ سے ڈرو اور یقین رکھو اس بات کا کہ اللہ سخت عقاب والا ہے. اتق اللہ کا کیا مطلب؟ جو حج کے معاملے میں بالخصوص اور باقی احکام بالعموم اللہ کی طرف سے پائے گئے ہیں, نماز روزے زکات وغیرہ, یہ چوری ڈاکے قتل جنا سے دوری کے, تو ان سب پر بالعموم بھی موافقت کرو, اور خاص طور پر حج والے جو ہے یہ, کیونکہ جرم ہر جگہ جرم ہے, لیکن حاکم کے گھر جا کے جرم کرنا یا اور زیادہ بے باکی کا مظاہرہ ہو گیا نا, اس لیے خاص طور پہ حج کے بارے میں یہ فرمایا. جان لو کہ اللہ سخت عقاب والا ہے, ہر ایک کو عقاب یا کچھ پابندی تو نہیں نا کی گئی کہ کس کے لیے عقاب والا ہے کس کے لیے نہیں, تقیید کوئی نہیں پائی گئی ہے. لازم آئے گا ہر ایک کے لیے عقاب والا ہے. رحمان رحیم بھی ہے, غفور غفار بھی ہے, عقاب والا بھی ہے, تو پھر ہر ایک کے لیے غفور بھی ہو اور ہر ایک کے لیے شدید العقاب بھی ہو, اس کا تو کوئی مطلب نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے بتلایا کہ غفور غفار ہے طائعین کے لیے اور شدید العقاب ہے جو ان امور کے مرتکب اور غیر طائع لوگ ہیں ان کے لیے. اور اللہ سے ڈرو, کئی بار گزر چکا ہے نا کہ تقوی کا عمومی معنی کیا ہے, التجنب اما دونوں پہ لافرت, جو چیز آخرت میں نقصان دہ ہے اس سے بچنا. آگے اس کے 3 درجے ہو گئے. پہلا کیا ہے؟ خلود فی النار سے بچنا, اس کا دار و مدار ہے ایمان پر, تصدیق پر. بندہ دل سے تصدیق کرے ما جا بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو یہ درجہ تقوی کا حاصل ہو گیا. دوسرا کیا ہے؟ کہ دخول فی النار سے اپنے آپ کو بچا لے, تو سارے فرائض واجب ادا کرے, حرام مکروہ تحریمی سے بچے گا, ایمان بھی دل میں ہوگا, تو یہ دوسرا درجہ ہو گیا تقوی کا. تیسرا درجہ کیا ہے؟ کہ دل کے کانوں کے آنکھوں کے دروازے غیر کے لیے بند کر دے. دل منزل ہو اللہ کے انوار تجلیات کی, آنکھ اٹھے دیکھے تو اسی کے لیے, کان مائل ہو سننے کو تو اسی کی بات. یہ تیسرا درجہ تقوی کا ہوا, جس کو اتق اللہ کا شکاتے ہی سے تعریف کیا گیا ہے. الحج اشہر معلومات, حد کیا ہے معلوم اور متعین مہینے, تو پھر معین مہینوں کا نام تو حج نہیں ہے نا, حج تو ہے مخصوص مقامات میں مخصوص افعال کی ادائیگی. طواف کعبے کے گرد ہو گیا, صفا مروہ میں سعی ہو گئی, ادھر عرفات کا قیام ہو گیا, مزدلفے کا قیام ہو گیا, رمی جمرات ہو گئی, حلق ہو گیا, تو جانور کا ذبح کرنا ہو گیا. تو حج تو افعال کا نام ہے نا, نہ کہ مہینوں کا نام ہے. الحج و اشہر کہنے کا کیا مطلب, منت کی اصطلاح میں یوں کہہ لو یہ قضی عملیہ ہے اور دلالت کس پہ کر رہا ہے کہ حج عین ہے اشہر کا. حمل کیا ہوتا ہے, دو متغیر بحث المقوم چیزوں کا وجود کے لحاظ سے اتحاد. زید القائم, تو وہی زید ہے وہی قائم ہے. عمل کی تعریف کیا ہے, اتحاد المتغیرین کا اصل المفہوم اعتبار الوجود. دو چیزیں جو مفہوم کے لحاظ سے غیر غیر ہیں وہ وجود کے لحاظ سے متحد ہو جائیں, ایک ہو جائیں. حج کا مفہوم اور ہے, اشر کا اور ہے, پھر وجود ایک ہو گیا. حالانکہ وجود ایک ہو ہی نہیں سکتا حج کا اور زمانے کا. تو جواب پھر کیا دیا, وقت الحج مضافیہ مقدر ہے کہ وقت حج کا یہ تین مہینے ہیں. پھر یہ ہر جگہ حذف نکال نکال کے اللہ کے کلام کو صحیح کیا جا رہا ہے کہ پھر یہ فضاحت بلاغت کہاں رہی. اس کا جواب دیا کہ محاورات میں اسی طرح آتا رہتا ہے, سردی دو مہینے ہوتی ہے, یہ ہمارے محاورے میں نہیں ہے. سردی جو ہے وہ بس 40 دن ہوتی ہے, پو کا مہینہ اور 10 دن مارک کے جو ہے یہ سردی ہوتی ہے, 40 ہوتا ہے مارک کی 10 کو سردی کا. یہ محاورات عام ہیں, تو قرآن پاک کی عرب محاورات کے مطابق نازل ہوا ہے. تو یہ نہیں کہ مضاف معذوف مانے تو مطلب سمجھ آئے گا, تو معذوف نہ نکالیں تو پھر نہیں مطلب سمجھ آئے گا. واضح ہے جس طرح البرد و شہران, سردی دو مہینے ہوتی ہے. حالانکہ سردی اور چیز ہے, دو مہینے اور چیز ہے. اور کوئی سمجھتا ہے وقت البرد مراد ہے یہاں پہ, معلومات یعنی معروف ہیں, ہر کوئی جانتا ہے. وہ شوال, زکات اور ذوالحج. اب سارا مہینہ ذوالحج ہے وہ تو نہیں نا حج کا مہینہ, کیونکہ یہاں مطلب کیا ہے حج کا احرام باندھنے کے افعال ادا تو شوال میں نہیں نا حج کے کیے جا سکتے, نہ زکات میں کیے جا سکتے ہیں. مطلب احرام باندھا جا سکتا ہے حج کا, شوال میں باندھو, زکات میں باندھو, ذوالحج کے ابتدائی دنوں میں باندھو, یہ مطلب ہے. پھر ذوالحج کی اگر 10 کی صبح ہو جائے تو پھر حج کا احرام بھی نہیں باندھا جا سکتا, کیونکہ اس وقت عرفات میں قیام ختم ہو گیا. تو عرفات کا قیام رکن ہے, جب ایک رکن ختم ہو گیا تو پھر حج تو نہیں بن سکتا ہے. دن کو رکے وہاں یا رات کو وہاں رکے پھر حج ہو گیا. تو اگر صبح ہو گئی ہے 10 کی اور پھر احرام باندھتا ہے تو اس صورت میں وہ حج کا احرام ہو ہی نہیں سکتا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حج کے 3 مہینے ہیں, تو پھر 10ویں بھی نکل جائے تو پھر بھی احرام صحیح ہونا چاہیے. یہ سکم یہاں پیدا ہو رہا ہے. اس کا جواب کیا دیا, سسم من ذی الحج, یہ سارا مہینہ ذوالحج کا جو ہے نا تو مراد نہیں, بلکہ 9 دن ذوالحج کے جو ہیں تو وہ مراد ہیں. نامی کو اگر احرام باندھ لیتا ہے حج کا تو پھر عرفات میں تھوڑی سی دیر کے لیے کیوں نہ رک جائے, پھر مزدلفے آ جائے تو رکن ادا ہو گیا, واجب ادا ہو گیا, احرام صحیح ہو جائے گا. تو یہ مراد شواف حضرات کے نزدیک. امام صاحب علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں الحج و شرم معلومات کا کہ صرف احرام باندھنے کے یہ ہیں, افعال کی ادائیگی جو ہے وہ مراد ہے. تو پھر جو 10ویں کا دن ہے وہ بھی ساتھ شامل کرنا پڑے گا. پھر ذوالحج کے 10 دن جو ہیں وہ مراد ہیں, کیونکہ 10 جو ہے تو اس کو پہلے جانور ذبح کیا جائے گا, پھر حلق کیا جائے گا, پھر احرام کھول کے طواف حفاظہ کے لیے آئے گا, اور طواف حفاظہ بھی رکن ہے, فرض ہے. تو اکثر افعال جو ہیں حج کے وہ تو دسویں کو ہوتے ہیں, اسی لیے اس کو یوم الحج اکبر سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو مراد کیا ہے؟ افعال حج کے ادا کرنے کے ایام, تو پھر دسویں جو ہے وہ بھی ساتھ شامل کرنا ضروری ہے. اب سوال یہ ہوا کہ پھر جب تیسرا مہینہ پورا نہیں ہے تو پھر الحج اشور ہو کہنا کیوں کر صحیح ہوا؟ اشور جمع ہے, جمع تین پہ بولی جاتی ہے. جب تیسرا مہینہ تیائی رہ گیا, دو تیائی اس کا شامل نہیں ہے, پھر اشور کہنا کیوں کر صحیح ہوگا؟ اس کا جواب دیا کہ اقامت بعد مقام الکل, یہ دس دن مہینے کے جو ہیں انہیں بمدل پورے مہینے کے کر دیا گیا ہے. جس طرح ید جو ہے تو اس سے پورے انسان کو تعبیر کر دیا جاتا ہے, سر جو ہے تو اس سے پورے انسان کو تعبیر کر دیا جاتا ہے. رسیدیں لکھتے ہیں نا, ایک راس بیل ایک راس گھوڑا, وہاں راس کا لفظ جو ذکر کیا جاتا ہے, راس بیل گھوڑے کا اور بیل کا سر, براد کل گھوڑا کل بیل ہوتا ہے نا, کہ اسی طرح انسان کو اس کے سر سے تعبیر کر دیا جاتا ہے یا گردن سے تعبیر کر دیا جاتا ہے تعبیر و راغبہ. تو جب جز کو کل کے کیا مقام کیا جا سکتا ہے, تو یہاں بھی پھر نو دن یا دس دن دو لگ کے جو ہے اس بعض کو کل ماہ کے کیا مقام کر کے جمع جائے وہ ذکر کر دی گئی ہے. اور اطلاق الجمع علامہ فوق الواحد, دوسرا جواب یہ ہے کہ چلو تیسرا مہینہ پورا نہ صحیح, تو جمع جو ہے وہ دو سے شروع ہوتی ہے, دو پر بھی جمع کا لفظ جو ہے وہ بول دیا جاتا ہے. وراثت میں جو جمع کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ دو سے شروع ہوتی ہے, عام محاورات ہیں عربی وہاں تو تین سے شروع ہوتی ہے نا, لیکن وراثت ہو یا منطقیوں کی تعریفات ہو, یہاں جمع کا اطلاق جو ہے تو وہ دو پر ہوتا ہے, معاف و الواحد پر بولی جاتی ہے وہاں پر. تو یہاں بھی یہ طریقہ اختیار کیا گیا. آج کے مہینے معلوم ہے, اس کا وقت معلوم ہے, جیسے کہ تیرا قول سردی دو مہینے ہیں معلوم ہے, یہ معلوم ہے, اور یہ شوال ہے اور ذوالقعدہ ہے, اور نو دن ذوالحج کے ہیں. نو دن ذوالحج کے ہیں, میں نہر والی رات کے یہ شواب کے حضرات کے نزدیک, کیونکہ ان کے نزدیک یہ مراد کیا ہے, احرام باندھنے کے یہ ایام ہے سن, اور دس دن ذوالحج کے یہ امام صاحب علیہ رحمت کے نزدیک, کیونکہ آپ کے نزدیک مراد ہے افعال حج کی ادائیگی جو ہے, تو وہ پھر ادائیگی جو ہے وہ تو دسویں دن الٹا زیادہ عمل ہوتا ہے. ہاں جی, ذوالحجۃ کلو امام صاحب علیہ رحمت مالک علیہ رحمت کے نزدیک سارا ذوالحج کا مہینہ جو ہے یہ مراد ہے. اب یہ جو اختلاف کی بنا ہے تو کیا ہے مراد ساتھ وقت الحج کی کیا ہے, وقت احرام کا شافعی علیہ رحمت کے نزدیک, اور احرام جو ہے تو وہ دس قسموں کو نہیں باندھا جا سکتا ہے, تو اس لیے انہوں نے دسویں کو نکال دیا ہے. اور وقت اعمال کا ہے نزدیک امام صاحب علیہ رحمت کے, اس لیے انہوں نے دسویں کا دن جو ہے وہ بھی ساتھ میں شامل فرمایا ہے. ہاں جی, اور وقت اس کے اعمال کا اور مناسب کیا ہے, یہ امام مالک نے پھر سارا ذوالحج کا مہینہ کیوں لے لیا؟ کیونکہ جو دس دن کے بعد ہے نہ تو فعل ادا ہو سکتا ہے, نہ طواف افاضہ, نہ وقوف بالعرفات وغیرہ, تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو سارا مہینہ شمار کرنے کا تو کیا ہوگا؟ اس کا جواب کیا دیا, مالا یحسن فی غیر من المناسب, حج کے علاوہ اور کوئی عبادت جو ہے وہ جائز نہیں ہوتی ہے, یعنی عمرہ وغیرہ جو ہے حج سے فارغ ہونے کے بعد پھر وہ شروع کر لے تو یہ درست نہیں ہے. مالک علیہ رحمت کے نزدیک وہ پورا مہینہ ہی جس طرح تمہارا مذہب ہے عصر کے فرض پڑھنے کے بعد شام کوئی نفل نہ پڑھو, گویا یہ سارا وقت ان فرضوں کے لیے موقوف ہو گیا. اسی طرح فجر کے فرض پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب تک کوئی نقلی عبادت نہ کرو, گویا یہ سارا وقت فرضوں کا ہے. اسی طرح ذوالحج کے باقی 20 دن بھی گویا سارا وہ وقت حج میں شمار ہونا چاہیے, تو اور کوئی عمرہ وغیرہ اس میں ادا نہیں ہونا چاہیے, اس لیے سارا مہینہ جو ہے وہ شمار کر لیا انہوں نے. یہ مراد اس سے کیا ہے کہ نہ مستحسن ہو اس میں باسوا ان مناسب کے حج کے متعلق, کیونکہ مالک رحمت کے نزدیک مکروہ ہے عمرہ ذوالحج کے بقایا دنوں میں. اب یہ ایک امام صاحب علیہ رحمت کے نزدیک تو شوال سے پہلے بھی احرام حج کا باندھنا جائے تو وہ جائز ہے. پھر یہ تین مہینے تو صرف نہ ہوئے نا, چار پانچ مہینے بھی ہو سکتے ہیں, تو پھر تین میں اثر امام صاحب کے مذہب پر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگرچہ جائز قرار دیا لیکن مکروہ بھی قرار دیا, تو پھر مراد کیا ہوا؟ بلا قرار مستحسن جن میں ہے احرام باندھنا تو وہ تین مہینے ہو گئے تھے. اگرچہ صحیح قرار دیا احرام ساتھ حج کے پہلے شوال کے بھی, لیکن اسے مکروہ ہی قرار دیا ہے. اب اس سوال کا جواب کہ جب تیسرا مہینہ پورا نہیں ہے پر اشرف جمع کا اطلاع کیوں کر صحیح ہوگا, تو اس کا جواب یہ چل نام دیا گیا دو ماہ اور تیسرے کے بعد کو اشہر کا واسطے قائم کرنے کے بعد کو جا بجا کر کے یا واسطے اطلاع کرنے جمع کا اوپر معاف اوکل واحد کے جمع معاف اوکل واحد کے بعد ہمیں آ گئی. تو تیسرے مہینے کے دس دن نو دن اعتبار کرو نہ کرو, دو مہینے تو پورے ہیں ہی نا, معاف اوکل واحد پر جمع کا لفظ بولنا ٹھیک ہے. تو اس بنا پر یہاں